Açık Radyo burası 94.9 ve Sivil Anayasa Riskler ve Seçenekler programının 9.sunu yapıyoruz. Sondan bir önceki bir dizi programdı bunlar ve Profesör Fuat Keyman'la beraber İstanbul Politikalar Merkezi'nden bugün anayasadaki en temel meselelerden biri, belki de Türkiye'nin en temel meselelerinden biri olarak Kürtlere Kürtlerin hakları meselesi üzerinde neler yapılması gerektiğini konuşalım diyoruz. Hoş geldin Fuat. Hoş bulduk. Evet, yani özellikle de son gelişmeler tabii bayağı gene hem beklenebilirdi hem de çok tuhafta. Bir türlü barışa ulaşmakta zorluk çektiğimizi gösteren gelişmeler oldu. Tam böyle dört bir taraftan bu meselede çözüme doğru gidileceği düşünülürken bir saldırı olayı da, PKK saldırısı da dediğim gibi beklenen, biraz da beklenen şekilde gerçekleşti. Ama tepkiler de sanırım olumlu tepki, aktörlerden olumlu şeyler geldi barış sürecinin sürdürülmesi. Şimdi esasında bu programı yeni anayasaya katkı temelinde başlattık ve programın başından beri iki tane çok önemli sorunun yahut da çok önemli engelin üzerinde durduk yeni anayasa yapılmasıyla ilgili. Bunlardan bir tanesi yani Kürt sorunu ve Kürt sorunu bağlamında şiddetin yükseldiği bir ortamda tabii ki toplumsal uzlaşmanın yeni anayasa için sağlanması mümkün değil. O yüzden Kürt sorunu çok ciddi bir risk alanı oluşturuyordu. İkincisi de başkanlık sistemi bağlamında. Hepimiz bundan sonraki son programımızı da biraz onu konuşacağız. Parlamenter demokrasinin güçlenmesini ama güçlenirken sivil topluma açılmasını, katılımcılığa açılmasını ve bu anlamda Türkiye'deki devlet-toplum ilişkilerinin daha demokratik, daha haklar, özgürlükler temelinde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Fakat başkanlık sistemi tartışması, yarı başkanlık tartışması bu isteği bir engel teşkil ediyordu. O yüzden Kürt sorunu gibi bu sistem değişikliği de bir risk alanıydı. Ve burada biraz doğru çıktık yani Kürt sorunu evet. Bağlamında hakikaten hem senin söylediğin gibi umulmadık bir şekilde ama aynı zamanda umulduk bir şekilde Türkiye'nin o beklendik, tarihi evet. Gibi geçen hafta bu olay oldu. Fakat tabii bu olayda ben bütün gazeteleri de taradım. Gazetelerin bazı aşırı sağ yahut da daha aşırı ulusalcı yahut da daha komplocu olanlarının altını çizdiği nokta bu yeni anayasaydı. Çünkü deniliyordu ki işte yeni anayasayla bu Kürt sorununda bir bizim istemediğimiz bir yere gidiliyor. Onun ne kadar kötü olduğunu gördük gibi bir anlayış vardı. Ama o tür yaklaşımın yani aşırı sağ ve yahut da daha aşırı ulusalcı yaklaşımın dışında bu sefer siyasi partilerden özellikle de bu üç partiden yani AK Parti, CHP ve BDP'den daha siyasi iradeye dönük ve bu yeni anayasa ve çözümün demokratik yahut da barışçıl temelde müzakere yoluyla yapılmasına dönük o iradenin biraz kaldığını gördük. MHP bununla birlikte kapıları biraz daha da fazla kapatıyor gibi gözüktü. Ama şunu görüyoruz yani Türkiye'de ne zaman bu Kürt sorununa siyaset temelinde çözüm noktasına gelindiği zaman muhakkak bir saldırı oluyor ve o saldırıyla da bu siyaset zemininden çekilmek isteniyor. Yani artık normal olarak medyayı takip eden, gazeteleri okuyan, biraz Türkiye tarihine bu Kürt sorununa derinine girmese bile ne oluyor diye bakan bir insanın çok rahat görebileceği gibi hakikaten artık böyle bir komplo teorisi falan da değil. Yani her zaman siyaset mekanı güçlendiği zaman muhakkak bir saldırı oluyor şiddet temelinde ki o güvenlikçi çözüme doğru gitsin. Yani bunu kimin yaptığını bilmemekle birlikte esasında biliyoruz ki bir devlet içi bir aktör de bunu yapabilir. PKK içi bir aktör de bunu yapabilir. Artık gelinen noktada barışa yaklaştıkça, demokratik çözüme yaklaştıkça bu çözümden rahatsız olanların yaptığı bir girişim oluyor. Yani bu artık en önemli ipucu. Yani bunu söylememin de nedeni esasında bu siyasi çözüm temelindeki siyasi iradenin ne kadar önemli olduğu, ne kadar güçlü olması gerektiğini de bize vurguluyor. Çünkü her saldırı esasında siyaset kurumuna, siyasi iradeye yapılan bir saldırı oluyor. Gençlerimiz ölüyorlar, büyük acılar yaşanıyor. Orada da altını çizelim, esasında çok benim bir de rahatsız olduğum nokta, yine bu saldırıda da hep bu gençler yoksul kesimlerden, fakir ailelerden ölüyorlar. Evet. Ve ölümün de bir sınıfsallığı ortaya çıkıyor. Bu biraz sen de bilirsin, o Vietnam Savaşı sonrası dönemlerde de çok tartışılırdı. Bu savaşlar ve savaşları askeri almalar ve askeri almalardaki bu sınıfsallık, yani hep böyle fakir ailelerden, alt kesimlerden gelen insanlardır bunlar. O yüzden o da esasında, yani bence özellikle MHP gibi parlamentoda olup bu soruna kapılarını kapatan aktörlerin görmesi gereken bir şey var ki burada esasında, yani gençler ve fakirler ölüyorlar. Yani Anadolu'dan çıkan ve yani oy potansiyeli Anadolu'da olan bir partinin bu ölümlere, bu fakirliğe, bu dışlanmışlığın ölmesine bu kadar da bence güvenlikçi bakması da bir soru işareti. Yani bunun da altını çizmek lazım. Ama konuya dönersek esasında bu saldırılar, bu yeni anayasanın ne kadar da önemli olduğunu gösteriyor. Yani, şimdi ben tam o noktada bir küçük parantez açayım müsaade edersen. Yani demin söylediğin noktanın hayati önem taşıdığını düşünüyorum ben de. Yani yoksulluk en büyük suç zaten çağımızda, Arundhati Roy'un deyimiyle. Ama bir de bu rakamların göstermediği bir şey var. Şimdi şu kadar insan PKK'lı öldürüldü. Şu kadar Türkiye'den de Türk silahlı kuvvetlerinden de şu kadar insan şehit oldu diye rakamlar veriliyor. Bu çok azını gösteriyor aslında. Çünkü mesela son Amerika ile bir ufak kıyaslama yapacak olursak, bu bitmek tükenmek bilmeyen savaşlara dönem dönem giden gaziler denilen grupta yapılan araştırmalarda günde 18 kişinin intihar ettiği. Yani bu aklın alabileceği bir iş değil yani. Böyle bir rakama ulaşılmış olması. Aktif olanlar içinde de böyle her, yani intihar edenler de günde bir kişi falan gibi. Son savaşanlar arasında da yani. Bu böyle rakamlar Türkiye'de olmadığı için bu 30 yıldan beri devam etmekte olan bu şeyin toplumsal dokuya, psikolojiye ne kadar ağır bir şey bindirdiğini de ama orada mesela göremiyoruz. Nadir, onu bir referans verelim. Yani sevgili Nadire Merter'in bu konudaki röportaja dayalı Mehmet'in kitapları tabii onlar mesela çok önemli ipuçlarını veriyor ve bunun ne kadar esasında tabii ki çatışma çalışmaları bunu söylüyor. Çatışmalarda ölenler kadar bir de çatışma sonrası travma denen ve çatışma sonrası psikoloji denen uzun yıllar yaşanan ve o çatışmada olan insanların yaşadıkları işte intiharlara kadar gider. O hiç hesaplanmıyor tabii. Yani esasında yani yeni anayasa biz neyi yapmak istiyoruz ve bu anayasada bence çok önemli olan bu dört tane partinin ortaklaştığı ama işte altını doldurmadığı ne kavram var? Yani biz diyorlar ki biz bu yeni anayasayı, biz de onu diyoruz. Yani insan temelinde yapalım. Aynen öyle. Yani şimdi çok eğer önemli. İnsan temelinde yapacak isek o zaman bu ölen insanlara da rakamların gerisinde bakalım. Yani kim bu insanlar dediğimiz zaman bence bir kere o fakirlik, o aileler, o ailelerin tipolojileri, yani ona baktığımız zaman bir vicdanlı olmamız gerekiyor. Zaten yani insan temelinde bir anayasa yapıp, insan onuru temelinde bir anayasa yapıp, o anayasanın içindeki o insanı tanımladığımız zaman vicdanlı olmamız gerekiyor. O yüzden de bence burada artık bu siyasi partilerin siyasi irade göstermeme yahut da bazı siyasi partilerin kapılarını kapatma lüksü yoktur. Yani burada artık biz bu soruna sadece güvenlik temelinde bakamayız. Tabii ki sorunun şeyi var. Bunun altını çizmek lazım. Yani niye her zaman bir siyaset kapısına gelindiği zaman ve siyaset kapısını açtığı zaman ve siyaset içindeki aktörler tamam biz hata yaptık. Örneğin Sayın Kılıçdaroğlu ne dedi? Siyaset kurumu dedi. Uzun yıllar bunu güvenlikçi silahlı kuvvetlere ve güvenlik güçlerini bırakarak ve kendisi bu konuda ciddi çalışmayarak büyük hata yapmıştır dedi. Yani bunu söylemek bence esası çok önemli bir şeydir. Bence de tam da onu da söyleyecektim. İki şey burada söylemek istiyorum. Bir tanesi insan temelli derken çok haklısın, fakat bunu doğal denge anlamında da söylemek. Yani antroposantrik bir anlayış değil bu. Yani insanın tabii, doğaya egemen olduğu tabii, bir tabii, anlayış değil. Tabii, tabii. Bütün canlıların tabii, da tabii, temel haklarını zaten koruyacak şekilde. Zaten son programda şekil onu konuşacağız. Konuşacağız. Yani. Zaten onun içini doldurmamız gerekiyor. Yani insan deyince yani ben bazı insanları severim, bazı insanları ikinci plana koyarım olmaz. Yahut da ben insanları severim, doğayı yahut da hayvanları ikinci canlıları, plana canlıları evet, koyarım evet, denmez tabii ki. Evet, onu söylemek istedim. İkincisi de senin de çok vurguladığın şeyi ben de bir kez daha altını çizeyim. Yani siyaset ve yasal çerçeveye dönüş meselesi belki de son zamanlarda hiç bu kadar ön plana gelmemişti. Yani Leyla Zana'nın da verdiği demeç, Hürriyet gazetesinde evet, verdiği çok önemliydi. Onun arkasından Kılıçdaroğlu'nun da evet, tamamen önemli, siyaseti evet, ön plana evet, çözümü, siyasi çözümü ön plana çıkaran şey önemliydi. Arkasından da diğer aktörlerinde yani hatta başbakanın kabul etmesi de bu görüşmeyi gerçekleştirmeleri böyle kategorik bir reddetmemesi siyaset çerçevesi içinde hemen görüşmeleri üstelik. Ve mesela Radikal'de işte Avni Özgürel Bey'inle Karayılan'la yapmış yaptı, olduğu aynen, röportaj. Ona aynen, biraz değinmek istiyorum ama yani onu tabii tabii geçmiyorum. Ben sadece şeyi de söylemek istedim. Yani hep böyle bir kalıp görüyoruz ya işte çözüme doğru gidildikçe hemen vuruluyor. Bu doğru ama ilk defa siyasi çözümün belki de bu kadar çok vurgulandığı da ender görülen şeylerden biriydi yani. Ve bunda Kılıçdaroğlu'nun da şeyine hakkını tabii, teslim onu etmemiz vermek lazım gerekiyor. Çünkü o bizim benim yani içinde bulunduğum bir dört kişinin yapmış olduğu Değer Yassızak, Fehmi Koru, Mustafa Erdoğan'la politik açının programında bunları söyledi ve bu konuda dedi ben parti liderliğimi de kaybedeceksem aynen, onu da hazırım o dedi. O çok önemli bir ve dinleydi. Ama yani bence esasında iki daha önemli. Çünkü hakikaten biliyoruz ki bu son 10 yılda Türkiye'nin 10-15 yılda Türkiye'nin geçirdiği bu dönüşümün en önemli aktörü olan AK Parti bir tarafta. 23'lerden bu yana Türkiye'nin modernleşmesinin taşıyıcısı, önemli başında gelen aktörlerden CHP bir tarafta. Kürt sorununun da siyasi bağlamının en önemli aktörü BDP bir taraf. Bunlar üçü bir araya geldiği zaman bu sorunun yani yine belki biraz acık olabilir ama bu sorunun çözülmemesi diye bir durum olamaz. O evet, yüzden de MHP'nin de mesela katılmıyorum demesine rağmen tabii, onsuz da devam tabii, ederiz tabii, demeleri tabii, de tabii, önemliydi yani ben bence. Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledi. Ben ona hak veriyorum ya. Sonuna kadar MHP bu işin içine çekilmeli. Çünkü yeni anayasa sürecinde de o uzlaşmayı biz esasında farklılıklar arasında uzlaşma içinde yapacağımız için yani burada tabii Türk milliyetçiliği, milliyetçi görüşler bunlar da önemli. Bunlar da Türkiye'nin gerçekleri ama benim de Radikal'de bir yazımda vurgulamaya çalıştığım evet, gibi yani bu MHP'ye bırakılmayacak kadar ciddi bir sorundur. Aynen, ve o anlamda zaten bu üç parti bence temsiliyet bağlamında da, katılım bağlamında da, meşruiyet bağlamında da siyasi irade gösterirlerse çok önemli bir kapıyı, çok önemli bir yolu açmış olurlar. Avni Bey'in yapmış olduğu röportajda şunu da artık net olarak gördük ki bunu zaten Uludere'de de görüyorduk. Yani artık böyle bir tek bir PKK değil, o birden fazla PKK olduğu için artık PKK'nın da ve BDP'nin de en önemlisi olarak bu şiddet temelinde çok net tavır alması gerekiyor. Yani bu noktaya gelindiği zaman eğer AK Parti'den, CHP'den, BDP'den, Leyla Zana Hanım'dan, diğer aktörlerden bütün bu Barzani aktörler artık tabii, yani evet, burada çünkü bu fırsat kaçırılmaz. O anlamda da arabuluculuk tabii yani o yüzden de yani Barzani'den hem de bir tarafta bu yolun açılması yani silahların susması, şiddetin susması ve demokratik müzakerenin başlaması o çok önemli birlikte yaşama temelinde. Hem de ona paralel yeni anayasa sürecinin gitmesi. Şimdi bu ikisinin birleşmesi Türkiye'ye çok önemli bir açılım sağlayacaktır ve o çok bizim beklemiş olduğumuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir de bir parantez ikinci önemli noktası bunu zaten siz de Mithat Sancar'la olan programlarınızda, Ahmet İnsel'le olan programlarınızda vurguluyorsunuz. Türkiye'de sadece reel şiddet sorunu yok. Yani insanların ölmesi, insanların yok olmaları, bombalanmaları gibi bir sorun gayet yok. Tabii. Aynı zamanda büyük bir sosyal kopuş sorunu da var. Yani Türklerle ile Kürtler arasındaki o bağlar giderekten çok zayıflıyor ve toplum o zaman çözülüyor. Evet, o yüzden o zaman... zaten çözülen bir toplumda anayasayı yapmak öyle kolay değil. Bakın yani Güney Afrika 7 yıl uğraştı bunda. Yani 7 yıl hatta irade çok yüksek olmakla birlikte uğraştı. O yüzden de bizim artık bugün bu fırsatı kaçırmamamız gerekiyor. Ve yeni anayasayı da esasında biraz böyle başkanlık sistemi, sistem değişikliği, yani ekonomiyi uçurmak, tırnak içinde ekonomi ağırlıklı bir Türkiye vizyonlamak, işte ekonomiyi ilk ona sokmaktan daha da önemli bence toplumsal barışı, toplumsal birlikteliği ve toplumsal katılımı sağlayacak o uzlaşmaya doğru götürmek. Yeni anayasada böyle düşünmemiz gerekiyor ve biliyoruz ki zaten örneğin dünya pratiklerinden yahut da Amartya Sen gibi çok önemli ekonomistlerden ekonomik kalkınma demokrasiyi değil, demokrasi ve insan haklarının güçlenmesi ekonomik kalkınmayı getiriyor. O yüzden de yani burada bu demokrasi vurgusunu güçlü olarak yapmamanın zamanıdır. Bu çünkü aynı zamanda bize tamamen size senin biraz evvel söylediğin gibi insanı çok daha geniş anlamda doğayla birlikte, canlılarla birlikte düşünmeyi, yani o insan hakları, haklar ve özgürlüğü. Evet, ama daha da önemlisi işte yani bu artık bu fakirlik, yoksulluk, yani o ağlayan aileler, bu burada bir vicdanlı olma zamanıdır da. Yani artık insanların, herkesin o vicdanlı olma ve artık elini taşın altına koyma ve olaya bakarken güvenlik, ideoloji, işte toplumsal bütünlük değil de yani insanın yok olması, insan onuru ve insan acısı ve trajedisi temelinde bakması zamandır. Yani bunu bize gösterdi ama umarım bu siyasi irade devam eder. Evet, yani vicdan tabii adalet duygusuna dayanıyor. Adalet duygusu da bir hukuksal çerçeveye ihtiyaç duyuyor. Evet. O da işte böyle en temel hukuki çerçeve olan bir anayasal metinde, yani toplumsal sözleşmeyi bu vicdan, adalet ve hukuk üçlemesi diye bakabiliriz. Yani şimdi böyle çok kaba taslak ağzımdan çıkıverdi bu sözler ama ancak bu şekilde bir sistemin üzerine oturulursa toplumsal dokunun da güçlendirilerek ayakta kalması sağlanabilir diye düşünüyorum. Tabii Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde çok güzel bir tümce vardır. Der ki herkes vicdanlı olmak durumunda ama ben daha vicdanlı olmak durumundayım. Bizi yönetenler, başta başbakan olmak üzere Sayın Kılıçdaroğlu, Sayın Bahçeli, Sayın Demirtaş, bizi yönetenlerin bizden daha vicdanlı olmaları gerekiyor. Yani eğer siz yönetimde daha vicdanlı olamazsınız, vicdan muhasebesi yapmazsınız. Yani ölen insanlarla ilişkili olarak o ailelere baktığınız zaman onunla yönetim olayını birleştiremezsiniz. Çünkü yöneticisiniz siz. O zaman Türkiye'nin iyi yönetilmesi mümkün olmaz. O yüzden de bence iyi yönetimin özünde vicdanlı olmak yatar. O vicdanlı olmak da tabii tamamıyla bir havada içte hissedilen bir normatif etik duruş değildir. Vicdanlı olmanın bir de hukuksal temeli olması gerekiyor. Çünkü o temelde karar verdiğiniz zaman onu yaşama geçirmeniz lazım. İşte esasında vicdan ve hukukun birleştiği yer bir anlamda anayasa oluyor. Tabii ki anayasaların uygulamaya sokulmalarında diğer kanunlara ihtiyaç var. Türkiye'nin demokratikleşmesinin gelişmesinde diğer alanlarda da çok ciddi reformların yapılması lazım. Siyasi partiler kanunu gibi, çevre kanunu gibi, ama anayasa bize eğer vicdan, hukuk ve insan etik, evet, onu verirse esasında yeni olacaktır. Ve bu temelde bakarlarsa yöneticiler, çünkü yöneticilerin bence sürekli olarak Türkiye'de o eksik olan o vicdan muhasebesini, Uludere'de mesela bu vicdan muhasebesinin tam yapılmadığını gördük. Değil mi? Yani onun yani sonuçlanması gerekiyordu. Yani oradaki ölen insanların ve toplumun, ya burada bir sorun vardı ve bu sorun çözüldü. Ama onu çözecek olanlar yöneticiler olduğu için yani bizden daha fazla bir vicdan muhasebesi içinde olmaları gerekiyor. Kemal Kılıçdaroğlu Bey'in de bu açılımı götürmesi gerekiyor o muhasebe içinde. Bence Devlet Bahçeli Bey'in de, yani her ne kadar siyaset, oylar, %10 barajının antidemokratikliği içinde, %10 barajın üzerinde kalmak, oyları yükseltmek, bunlar bir siyasi partinin aktörün düşüneceği şeylerdir ama insanların bu feryatlarını gördüğünüz zaman da Orada esasında belki de vicdanlı olmak size sizin beklediğinizden daha fazla oy da getirebilir. Peki bu noktada yani bu sivil anayasa, riskler ve seçenekler program dizisinin artık sondan bir öncekindeyiz. Bu noktada gidişatın yönü üzerinde de 2-3 cümleyle ne düşündüğünü sorayım sana. Yani bu çok önemli bir fırsat. Sık sık çeşitli programlarda söylediğimiz gibi Türkiye aslında bir açıdan bakıldığında da yakalanması istenen ve kaçırılan fırsatlar ülkesi gibi. Yani, yani benzersiz bir durumu var kaçırma, çarçur etmekte. Güzel bir tabir yani kaçan fırsatlar ülkesi gibi görünüyor. Şimdi önümüzde bu genel işte Kürt haklarının tanınması ve barış, silahların bırakılması, barışçı bir harekete gidilmesi açısından önemli bir fırsat var. Bunu da ancak hukuk reformuyla, işte anayasa başta olmak üzere hukuk reformlarıyla, siyasi partilerde işte terörle mücadeleye özel mahkemeler, işte özel yetkili mahkemelerin hepsini içeren bir genel reform içinde en tepede, tabii anayasa zaten en yüksek norm, işte normatif bir yapıdan bahsediyorsak ki öyle tabii, yani hukuk normları kelzen vari bakacak olursak meseleye, bunların hepsinin birden nasıl bir görüyorsun gidişatı? Şimdi esasında şöyle bir noktaya doğru da gidiyor. Örneğin yine geçen haftalarda önemli bir kararda Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Anayasa Mahkemesi'nin aldığı 7+5 kararıydı. Yani evet. 2014'e kadar Cumhurbaşkanlığı seçimi yok. Sayın Gül Cumhurbaşkanı olacak ama ilginç bir şekilde belki onu son programda birazcık kısa değinebiliriz. Çünkü başkanlık sistemiyle de ilişkileri var. Ama ikinci defa seçilme veyahut da seçime girme hakkı da oldu. Evet, oldu. Doğru. Şimdi bu tabii biraz siyaseten esasında dengeleri ve yani satranç tahtası olarak düşünürsek o satranç tahtasında hamlelerden bir tanesi gibi oluyor. O bana mesela bunu söylememin nedeni biraz bu başkanlık sistemiyle ilgili. Bu son Kürt sorunu temelinde yaşadığımız saldırı, şiddet olayından birlikte, yani başkanlık sistemiyle ilgili o tartışmaları biraz yana doğru itecek gibi gözüküyor. Çünkü bundan sonraki süreçte artık ortaya çıkıyor ki Türkiye'nin bu anayasayı yapmaz ise, bu anayasada da çöküntü olur ise, o zaman savaş isteyenler, o zaman yani o şiddetin devam etmesini isteyenler kazanmış olacaklar. O yüzden de yani bu olay ilginç bir şekilde, çünkü çok bir kavşak noktasında geldi. Yani hem yeni anayasada biraz başkanlık sistemiyle ilgili biz biraz kafalarımız karıştı, şüphelere düştük. Acaba masadan kalkmalar olacak mı gibi oldu. Gerçi Sayın Kılıçdaroğlu ve Demirtaş masada izledi ama yine bir o şüpheler varken bu nokta olunca o zaman benim esasında, yani bu programı yapmamızın da nedeni sivil toplumun ve medyanın muhakkak bu yeni anayasayı, ama yani bizlerin önermiş olduğu şekilde, yani demokrasinin güçlenmesi ve katılımcılık temelinde güçlenmesi ve çoğulcu olarak olması, bir hukuk reformunun ve hukukun tarafsızlığı, bağımsızlığı temelinde olmasın, temelinde ilerlemesi lazım. Şimdi biraz buraya doğru bir eğilim olabileceğini ben düşünüyorum. Ama şu şartla bu şiddet saldırısına başta AK Parti ve CHP olmak üzere BDP bu siyasi iradesini çözüm temelinde, demokrasi temelinde devam ettirirlerse, çünkü orada ettirirlerse, orada konuşma süreci devam eder ise, o zaman esasında biz şunu göreceğiz ki, senin söylediğin gibi fırsatların kaçan bir ülke olarak Türkiye'de, bir tarafta ekonomik olarak dinamizm, bir tarafta uluslararası işlerde önemli olmak, öbür tarafta kendi içinde çok ciddi haklar, özgürlükler sorunlarıyla yaşayan bir ikilemli ülke Türkiye olarak. Yani bunlardan çıkmanın temel esasında anahtarı biraz evvel söylediğimiz gibi vicdan, hukuk, insan, yani bir anayasal alanda, Ya bizim birbirimizi sevmemize... Bir mutabakat. Tabii bizim yani birbirimizi sevmemiz gerekmiyor. Bizim birbirimize baktığımız zaman aman sen benim kız kardeşimsin, aman ben senin erkek kardeşinim, aman işte biz bir aileyiz, aman biz etle tırnaklıyız gibiyiz filan. Yani böyle laflarla artık o dönem bitti. Yani artık tamam. Herkes haklardan konuşuyor, herkes taleplerden konuşuyor. Artık zaman eşit vatandaşlık zamanı. Artık zaman yani birlikte yaşama zamanı ve birlikte yaşama normlarını... Değil mi? Kültürünü kurma zamanı. Yani birbirimizi artık bu şeylerle aldatmayalım. Yani biz hepimiz bir kardeşiz, hepimiz şuyuz, buyuz filan. Bu değil artık. Biz hepimiz Türkiye'de yaşayan vatandaşlar olduğumuz zaman ve birbirimize saygılı olduğumuz zaman esasında daha istikrarlı olacağız. Ve benim esasında Türkiye tarihi okumalarım içinde şunu da görürüm ki Türkiye ne kadar küreselleşmeye kendini açarsa, ne kadar uluslararası demokrasi standartlarına kendini açarsa, ne kadar küreselleşme içinde böyle bir başarılı olursa ve o başarı içinde uluslararası standartlar temelinde hareket ederse esasında o kadar toplumsal barışı güçleniyor. Ne kadar biz kardeşiz, etle tırnağız, biz işte soydaşız, biz şuyuz, biz buyuz, biz yaradanız. Milli birlik, dedikçe biz kendi içimize ve kendi kriterlerimize döndükçe yani biz bize benzeriz, biz kendimiz bunu hallederiz dedikçe de bu toplumsal barış ve birliktelik o kadar azalıyor. O yüzden anayasada da biz bu bağlamda ne kadar bu uluslararası standartlar temelinde bu uzlaşmayı yani eşit vatandaşlık ki onu son programda konuşacağız. Evet. Yani eşit vatandaşlık temelinde yaparsak o zaman esasında bu siyasi açılan siyasi kapı bizi bir demokrasi ve çözüm Kürt sorunu da fay hattına yahut da yoluna, patikasına bir Taslancıran'ın güzel deyimini patikasına sokacaktır. Evet, yani bu bir sonraki programa geçerken yani onu konuştuğumuz zaman bugün şimdi söylediğin çok önemli bir kavramdan hareket ederiz herhalde. Kavşak noktası tayin edici önemde bir şey. Gerçekten kavşak noktasındayız ama bu sadece ulusal şeyde değil, bir fırsatların işte toplumsal mutabakat ve eşit vatandaşlık temeli üzerinde bütün yurttaşların bu fırsat değil. Aynı zamanda dünyada da bütün gezegen üzerinde de temel fırsatı kaçırıp kaçırmamamız konusunda da çok önemli bir noktaya, kavşak noktasına evet, yani bilim evet, dünyasının evet, getirdiği evet. bir şey var. Yani ya büyük şirketlerin bu enerji ve vesaire şirketlerinin yıkımına devam edeceğiz ve bir daha geri döndürülemez bir noktaya gelecek ya da buna karşı duracak bir büyük bir reform hareketini evet. yapmak. Belki işte o açıdan sivil anayasada en önemli meselelerden biri de ekolojik evet. hakların da tesis edilmesi meselesi. Onu da gelecek hafta konuşabileceğimizi sanıyorum. Peki böylece bugünkü programı da bitirmiş oluyoruz. Fuat Keyman'la bendeniz Ömer Madra vardık bugünkü programda. Sivil Anayasa Riskler ve Seçenekler programının bu bölümünde bitirmiş olduk. Hoşça kalın.